Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim bugün de İbret Aldın mı programımızla huzurlarınızdayız. Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programlarımızda takip edebildiğimiz geldiğimiz bir biliyorsunuz silsile var. Özellikle kıssaları çalışıyoruz ve kıssaların derinliği noktasında biz de efendim bir enerji, bir gayret sarf etmeye çabalıyoruz. Efendim en son programımızda Hazreti Nuh'u konuşmuştuk ki Hazreti Nuh'u birkaç programdır konuşuyoruz malum haliniz. Efendim Hazreti Nuh'un özellikle kavmiyle mücadelesi ibretamizdi. Kavminin ısrarla onun telkin ve tebliğatı karşısında duyarsız kalması, hatta mücadele etmesi, savaş açması, ona bigane kalması, kulaklarını tıkaması, bunu da bırakın alay etmesi ondan sonra ne manaya geliyordu? Bunların hepsini ayetlerin de izleyinde, rotasında sizlere sunulmuştu, sizlerle paylaşılmıştı. Şimdi Hud suresinden 40. ayetten itibaren inşallah bugün yolumuza devam edeceğiz. Çünkü kaldığımız nokta orasıydı. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun hocam. Çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Sağ olun. Şimdi hocam zihinlere tabii birazcık hatırlatma yapmak açısından ben 38-39'u da mealen hatırlatmak istiyorum. Ta ki 40'a bağlayalım. Tamam. Hazreti Nuh gemiyi yapıyor. Nuh gemiyi. 37'den itibaren 37'den okuyayım. Alayım. Daha isabetli olsun diyorsunuz. Peki hocam. 37'den alalım. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz, emrimiz uyarınca gemiyi yap. Evet. Ve zulmedenler hakkında bana bir şey deme, söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Evet. Nuh gemiyi yapıyor. Kavminden ileri gelenlerse yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. De ki, eğer bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. 40. ayet kerime. Nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca Nuh'a dedik ki canlı çeşitlerinin her birinden birer çift ile aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber pek azı iman etmişti. Nuh dedi ki gemiye binin, onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. İlahir devam ediyor. Evet. Bunu izleyicilerimiz efendim devamına da bakabilirler. Biz sadece referansta bulunuyoruz. Şimdi hocam emir geliyor ve sular coşup kabarmaya başlıyor. Bu emrin gelişi, bunun karşısında tufanın o meşhur bilindik haliyle başlaması nasıl anlaşılmalı? Şimdi ve buradasını da gözeterek. Evet Yusuf Bey işte haftalardır Hazreti Nuh'un kıssasıyla uğraşıyoruz. Doğrusu biz de yorulduk. Evet. Bu kıssa ile meşgul oluyoruz. Hani şurayı atlayalım, burayı atlayalım diyorum zaman zaman. Fakat yani madem ki bir kıssa konuşacağız ve madem ki kıssada Kur'an'da yer alan argümanları paylaşacağız. Madem ki arayı başka şeylerle doldurmayacağız. O zaman hiç olmazsa Kur'an'da söylenen ne varsa onu o kıssa bünyesinde konuşmak lazım. Yani birini öbürünü makaslamaya gerek yok. Zaten kıssa makaslanarak anlatılan şeydir. Zaten Allah-u Teala zaten makasladı. Tabii kesiyor, biçiyor. Evet, ona göre. Kıssa yani mikas, makas, kıssa aynı kökten geliyor zaten. Detaylandırılarak anlatım değil bu. Makaslanarak anlatım. Bir daha biz de makas yapmayalım. Öyleyse o ayetleri hep işleyelim. Bunu Nuh suresini komple işledik. 28 ayetlik. Kur'an'ın 71. suresiydi. Onu hep işledik. Tabii orada olan anlatılarla diğer surelerde olanlar motamot aynı değil. Farklı yönleri ele alınıyor. İşte mesela bu meselenin gemi boyutu bir burada var, bir de Mü'minun suresinde var. Ama Mü'minun suresindeki çok kısa. Gemiyle ilişkili olan ayetler orada var. Orada da başka bir detay fazla yok. Burada bu Hud suresinin şimdi okuyacağımız 40. ayetinden 50. ayetine kadarki bölüm sadece 40. ayet Mü'minun suresinde konu itibariyle bir daha gündeme getiriliyor ama 41. ayetten ta 49. ayete kadar burada anlatılanlar başka hiçbir surede yok. Ha. Nuh kıssası bağlamda sadece burada var. Sadece burada var. Dolayısıyla bunu konuşmak zorundayız. Hatta tabii, kardeşlerim mutlaka hatırlayacaklardır. Bundan önceki programda bu bizim 22. programımız. Evet. 21. programda o gün Hazreti Nuh'un yaptığı geminin ne anlama geldiğiyle alakalı uzun uzadıya konuşmalar yapmıştık. İşte tufanın içinden kurtulmak için geminin bir araç olduğunu söylemiştik. Her tuğyanın bir tufanı olur dedik. Ama her tufanın da bir Nuh'u olur, gemisi olur. O gemi bugün neyi temsil ediyor diye, bugün o tuğyan neyi karşılıyor? O günkü tuğyanın bugünkü versiyonları nelerdir? Onlar üzerinde 21. programda uzun uzadıya durduk. Evet. Şimdi o gemi üzerinden ve bir anlamda belki onun detayını biraz olsun verecek birkaç cümle var. Siz okuduğunuz 40. ayet o cümleleri işaret ediyor. Şimdi gemi yapıyor Hazreti Nuh. Millet dalga geçiyor. Demiştik ki dalga geçtikleri konu aslında geminin yapılması değil bence. Çünkü ben geminin oradan bir mucizevi bir şekilde inşa edildiği kanaatinde değilim. Yani geminin yapımında ya da geminin kendisinde bir mucizelik olmadığını düşünüyorum. Öyle olsaydı yani gökten bir gemi gelirdi. Hiç de ustaların çalışmasına gerek kalmazdı vesaire yani. Öyle değil yani. Bayağı çalışıldı, üretildi. O günkü gemi teknolojisinin gerekleri neyse muhtemelen onların hepsi kullanıldı. Adam akıllı bir gemi yapıldı. Onların alay etmesi yani tufanla alay idi yani. Böyle bir azap mazap falan yok. Böyle boş boşuna uğraşıyorsunuz falan gibi. Veya demiştik ki belki gemiyi tam sahilde değil de belki biraz daha içeride yapmıştı da yani karada gemi yapmanın ne manası var gibi öyle bir alay ortaya koymuşlardı. O alayı karşılayarak Cenab-ı Hak işte Hazreti Nuh'a dedirtmişti ki yani siz şimdi bizimle dalga geçiyorsunuz. Siz şimdi nasıl dalga geçiyorsunuz? Yakında biz de sizinle öyle dalga geçeceğiz. Ve alçaltıcı bir azabın yani dünyevi bir azabın ve insanlar üzerinde sürekli kalan bir başka azabın kime gelip konacağını yakında görecek, bilecek, anlayacaksınız diyordu. Şimdi demek ki bir gemi yapılmış ve o gemiyle alakalı şimdi bir şeyler söyleniyor 40. ayette. Buyuruyor ki Rabbimiz hatta estağfirullah hatta izâ câe emruna nihayet emrimiz geldiğinde şimdi bu hatta edatı bile tek başına bu bile geminin yapımında uzun zaman geçtiğini gösterir. Hatta nihayetinde işin sonunda belli ki bir süreç almış. O sürecin sonunda izâ câe emruna emrimiz geldiğinde şimdi Yusuf Bey hemen konunun burasında bu câe emru rabbik ifadesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Mesela etâ emrullâhi diye bir ifade var şeyde. Tabii. Nahl suresinin 1. ayetinde etâ emrullâhi Allah'ın emrinin gelmesi. Bu iki ayetin yani Hud suresi 40. ayetle Nahl suresi 1. ayetteki ifadelerin aslında Fecr suresinin 22. ayetindeki vecaa rabbuke ifadesinin tefsiri olduğunu tefsiri düşünüyorum. Ha, enteresan. Yani Allah geldi diyor orada. Evet. Fecr 22'de vecaa rabbuke Allah geldi. İşte Allah geldi ne demek yani Allah nereye geldi, nasıl geldi? Allah'ın gelmesinden ne anlamak lazım? İşin burasında hani dedik ki Hud suresinin 1. 2. ayetleriyle Fussilet suresinin 3. ayeti Kur'an ayetlerinin birbirini tefsir ettiğini ayetlerin mübin oluşunun hem apaçık oluşu hem birbirini açıklayıcı oluşu manasına geldiğini ifade etmiştik. Yani orada Rab geldi derken Rabbin emri geldi manasında bunu, anlayacağız diyorsunuz. Bunu anlamak durumundayız. Yoksa burada da başka bir ifade kullanılabilirdi. Anlıyoruz ki bu ca'e emruna ya da eta emrullahi ifadesi Allah geldi ifadesinin de bir anlamda tefsiridir. Bunu böyle anladığımız zaman öbür ayeti de rahat kavrama noktasında bir şeyimiz, esnek bakışımız olur. Hı hı. Şimdi yoksa Allah'ın zatı, Rabbin zatıyla gelmesi diye bir şey mevzu bahis olmayacağına olmaz. Göre emri gelmiştir. Hı. Bir padişahın da mektubu geldiğinde bizzat kendisi gelmiş gibidir aslında bir anlamda. Evet, öyle demektir. Tabii. Şimdi Allah'ın emrinin gelmesi de bu defa onun da bir tefsire ihtiyacı var. Ne demek evet? Yani Allah'ın nasıl bir emri geldi? Allah'ın emrinin gelmesi de aynı zamanda Allah'ın azap kararının gelmesi manasına geliyor. Çünkü hem Nahl Suresi 1. ayette hem bu ayetin devamında anlatılan şeyler bir azap seremonisidir yani azap. Bir de emrin gelişinin farklılaşması adına eta ve ca'e arasında da fark var diye tahmin ediyorum. Hiç şüphesiz. İkisinde aynı geliş tarzını ifade etmediği kanaatindeyim. Değil. Mesela işte o eta kelimesi o ayetin devamından da anlaşılacağı gibi yani yakında gelecek manası verebilir. Fela testaciluhu. Sen şimdi kalkıp da yeni bir acelenin içerisine girmene gerek yoktur. Allah'ın emri geldi gelecek. Yani sen o azabın gelmesiyle bir anlamda ilgilenme. Başka bir ayette Meryem suresinde فَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ diyor. Sen onlarla ilgili bir acelenin tarafı olma diye işin arasında bir nüans elbette var. Var. Peki. Şimdi, emrin gelmesi demek yani azabın gelmesi demek. Onu anlıyoruz biz. Evet. Ha, şimdi peki ne oldu? Yani gelen ne? Azap geldi. Ne oldu da Allah'ın artık emri gelmiş oldu? Onu da başka ayetlerden öğreniyoruz. Burada yok o. Hani burada olan şu. Hatta idâ câe emruna, hani sonunda bizim emrimiz, hani azap kararımız geldi. Evet. Ve fâre ettennûru. Evet. İşte tennûr tutuştu, kaynadı. İşte sular fışkırdı diye sizin okuduğunuz meal öyle vermiş. Halbuki sular coşup yükselmeye başlayınca demiş burada. Evet, işte fare etten nuru öyle anlamış. Yani öyle anlayınca da bu %100 yanlış bir anlamak değil. Yani öyle de anlaşılabilir. Fakat maksat sadece o manayı vermek olsaydı bunun için kullanılacak başka kelimeler vardı. Tabii. Yani fare kelimesi ve etten nur kelimeleri sadece burada bir de Müminun suresinde geçiyor. Başka yerlerde yok. Bu gemiyle alakalı kullanılıyor. Bunu yağmurla ilişkilendirmeye gerek yok. Bu belli ki gemiyle alakalı bir şey bu. Yani yağmurun yağmasıyla alakalı Kur'an'da kullanımlar böyle fare etten nur kelimeleri kullanılmaz. Gemiyle ilişkili olduğunu Müminun suresinin 27. ayetinden de anlıyoruz. Orada feyda ca'e emruna ve fare etten nuru. Orada da öyle geçiyor. Orada geçiyor. Başka bir yerde yok. Burada geçiyor. İki yerde var. Evet. Şimdi ben fare etten nurunun başka bir anlama geldiği kanaatindeyim. Lütfen. İza ca'e emruna kısmının başka bir ayetle anlaşılabileceğini düşünüyorum. Yani o meal yazanlar ya da tefsir yapanlar Allah'ın emrinin gelmesini işte suların fışkırması olarak algılıyorlar. Efendim buluşması olarak algılıyorlar. Bense İza ca'e emruna ifadesinin Kamer suresi 11 ve 12. ayetlerle ilişkilendirileceğini, fara ettennuru kısmının ise gemiyle alakalı olduğunu ortaya koymaya gayret edeceğim. Diyor ki Rabbimiz orada, şeyde evet. Kamer suresi 11 ve 12. 11, ayette, 12. orada da Hazreti Nuh'un kıssası anlatılıyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ işte biz semanın göğün kapılarını açtık. Bima'in münhemirin, böyle korkunç bir şekilde, su akacak şekilde açtık. Başka, ve feccernel arda uyunen, arzın da gözelerin su kaynaklarını fışkırttık. Feltekal ma'u, işte sular buluştu, karşılaştı. Ala emrin kad kudir. Takdir edilen bir iş hususunda sular buluştu. Dolayısıyla işte bu tufan denen şey o Kamer suresinin 11 ve 12. ayetinde dile getirilen husustur. Dolayısıyla orada göğün sularını boşaltması ve yerin sularını fışkırtması işte tufan oluşması için ala emrin kad kudire orayı karşılıyor. Halbuki Hazreti Nuh suresinde okumuştuk o ayetleri, demişti ki fekultu estağfiru rabbeküm innehu kâne gaffâra, Rabbinize istiğfar edin, o çok bağışlayandır. Yursilis semâe aleyküm midrâra, Allah size gökten göğü böyle su olup size gönderir diyor. Ama o bir rahmet olsun diye, bir Allah-u Teala'nın bereket imkanlarını evet. insanlara sunması bağlamında bir talep Tabii. idi ya da bir bildirim idi. Bir de mesajını kavmine ikna edici bir tarzda anlatmak adına bunu söylüyordu. Evet. Değişik delilleri kullanıyordu. Aynen öyle. Kainat kitabından ayetler sunuyordu demiştik. Belli ki o toplumun böyle suyla ilgili bir sıkıntısı da vardı yani. Yani bir kıtlık mıtlık çocukla ilgili sıkıntısı vardı. Çünkü orada öyle anlatıyordu. Çocuklar bir emvalim ve beni yine diyordu. Yani Allah size mallar verir, çocuklar verir. Belli ki çocukla alakalı da sıkıntısı vardı toplumun. Onların hepsini karşılayacak bir talep ortaya koydu toplumu o tebliğe. Doğru cevap versin, olumlu cevap versin diye. Şimdi Allah-u Teala aslında o talebi de belki bir anlamda dile getirecek şekilde siz size lazım olan suyu Allah'ın emirlerine, prensiplerine itibar ederek karınca kaderince ne kadar olması isteniyorsa o kadarı gelsin diye bir tebliğ itibarı göstermediniz. Tebliğe itibar göstermediniz. Su bekliyordunuz ama sizin istediğiniz gibi gelmez bu. Eğer isyan eder, peygambere karşı, ilahi emirlere karşı bir istikbar, tekebbür içerisinde bulunursanız, evet istediğiniz su gelir ama bu defa sadece yukarıdan istediğiniz kadar değil, benim istediğim kadar gelir, sadece yukarıdan da değil, aşağıdan da fışkırır, ortalık karmakarışık olur, tufandı, felaketti, kasırgaydı, alır sizi götürür. Yani orada onların beklentilerini tersine çevirecek bir mukabelenin olduğunu düşünüyorum. Böyle bir tufanla. Halbuki mesela biz başka milletlerde başka felaketler de biliyoruz. Tabii ki. Ya mesela işte Ad kavminin işte kasırgayla, rüzgarla, rihin sarsarın diyor, böyle sarsan, sürekli tekrarlayan, adamları hurma kütüklerini savuran bir güçte, bir fırtınadan, kasırgadan söz eden azap biçimi var. İşte yukarıdan uçuşan işte taşlarla, işte ebabil dediğimiz grup grup taşların gelmesiyle helak türü var. Ne bileyim depremle fecealna aliyaha safileha, işte yerin altını üstünü altına getiren Lut kavminin Tabii. helaki gibi şeyler var. Yani başka bildiğimiz helak şeyleri var, türleri var. Burada suyun özellikle bir helak biçimi olarak kullanılması, istediklerini Allah'ın istediği gibi tercih etmeyenlerin başına kendi isteklerinin bela olarak döneceğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu şahsen benim kanaatim. Yani beğenmeyen almasın. Ben bunu şeyde de görüyorum. Tebbet suresinde de bunun bir başka versiyonunun olduğunu düşünüyorum. Tebbet suresinde bu Ebu Leheb, şimdi biz Ebu Leheb'in işte ateşin babası, alevin babası manasına geldiğini ifade ederek bunu böyle kınayıcı, yerici bir künye olarak, ünvan olarak kullanıldığını Söylüyoruz. Düşünüyoruz. Hatta biz bunun Ebu Leheb'e Kur'an tarafından verilen bir kınayıcı ünvan olduğunu düşünüyoruz. Oysa öyle değil. Bu adamın adı Abdülüzza ama bu adamın Kur'an gelmeden önce de kendisine Ebu Leheb dendiğini bilmemiz lazım. Ebu Leheb kınayıcı bir ifade de değil. Yüzü al al pul pul olup böyle kızarmış. Yani yüzü kan dolu adam, hayat dolu adam, etkileyici adam, karizmatik adam, bu anlamda kullanılıyor ve bununla övünüyor adam. Ebu Leheb denince canı sıkılmıyor vatandaşın. Böyle bayağı adam. Kanlı yani. Canlı adam. Tabii kanlı canlı, evet, kanlı canlı adam. Böyle bir adam. Şimdi o övündüğü kanlı canlı oluşu Allah-u Teala surenin 3. ayetinde sen mi bununla övünüyorsun ve yersiz yere övünüyorsun? Seyasla naran zate lehebin ifadesini kullanıyor. Leheb sıfatını, narı tek başına başka sıfatlarla kullanmıyor. Leheb sıfatıyla kullanıyor. Sen yerli yerinde neyle övüneceğini bilmezsen, sen doğru bir isteğin ve doğru bir duruşun sahibi olmazsan, senin övündüğün şeyler, dövündüğün şeyler olabilir. Başına bela olur işte. Tabii. Bu. O aynen onun gibi. Aynı mantıkta olduğu gibi Nuh kavminin de istediği, talep ettiği su onun azabı olabilir. Ha, evet. Onunla efendim imtihanını yaşayabilir. Yani amacım şu. Kur'an, Allah-u Teala'nın bizim sünnetullah dediğimiz uygulamaları böyle rastgele şeyler değiller yani. Adamlara yani felaketini anlattığı bu kıssadan bize de ders veriyor. Diyor yani, ki evet. ne isteyeceğinizi, nasıl isteyeceğinizi, ne kadar isteyeceğinizi, niye isteyeceğinizi, kimden isteyeceğinizi, neyin karşılığında bir şeyler talep edeceğinizi iyi hesap edin. Nuh kavminin suyla helaki efendim sıradan rastgele bir seçim değildir. Çünkü pek çok azap türünden bunun seçilmiş olması, azap vesilesinden suyun seçilmiş olması o kavmin kendi istek, arzu, talep ve ihtiyaçlarıyla da bağlantılı düşünülebilir. Aynen. Bu da bize yansıyan yönüyle efendim ele alınabilir. Evet. Yani bu benim ayetleri konuşurken, okurken aradığım acaba ne bulabilirim burada? Yoksa şimdi sıradan bir şey okursunuz. Herkes de düz bir cümle anlar. Evet. Ama ayetlerin hepsini birbiriyle ilişkilendirdiğiniz zaman böyle hoş ilişkiler olduğunu, anlatımlar arasında nüanslar olduğunu ve o ayrıntıları gördüğünüz zaman fotoğrafın daha net, berrak bir şekil alacağını evet. düşünüyorum. Bu şahsen benim kanaatim bu. Evet. Tamamen beni bağlar. Arkadaşlar, kardeşlerim istemiyor, beğenmiyorlarsa bana iade edebilirler evet, bu görüşü. Tanınan, meşhur bir o yazan, çizen, entelektüel abimizin güzel bir sözü vardı. Bir zamanlar çok kullanılıyordu. Allah insanı iddiasından vurur diye. Yani en iddialı evet. olduğunuz ya da en talepkar olduğunuz şey neyse onunla azaba duçar edilebilirsiniz, kılınabilirsiniz. Kimdi o abi? İsmet Bravo. Özel. İsmet abi. Çok güzel söylemiş işte. Tam benim söylemek istediğim buydu işte. Evet. Böyle yani gerçekten baktığımız zaman yani azap şeyleri, adamın başına dert olacak şeyler aslında önceden övündüğü şeyler. Mesela Tevbe suresinde var. Diyor ki Ali İmran suresinde de var. Bu Kur'an örgüsünde var bu. Buyuruyor ki Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu inne kesiren minel ahbari vel ruhbani le ye'külûne emvâlen nâsi bil bâtili ve yasuddûne an sebîlillâh. Tevbe suresinin 34. ayeti. Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyan din adamlarının önemli bir bölümü, hepsi değil, insanların mallarını haksız yere yiyorlar ve insanları Allah yolundan engelliyorlar. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. Şimdi ey bütün muhataplar, her kim altın, gümüş toplar, yiyar ise وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ve onları Allah yolunda infak etmez iseler فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ. Onlara elem verici azabı müjdele. Şimdi burada bir şey yok. Yani adam demek ki yanacak. Azap olduğuna göre. Tabii. Fakat bu nasıl bir yanma ve bu yanma esnasında söylenecek söz çok önemli. Deminden beri vurguladığım mantık orada görünüyor. Yevme yuhma aleyha fî nâri cehenneme. Fetükvâ biha cibâhuhum ve cunûbuhum ve zuhûruhum. Önleri, yanları, arkaları dağlanacak. Hâdâ onlara denecek ki ma kenezüm li enfusikum. İşte bu kendiniz için yığıp durduğunuz mallar işte bunlar. Fezuqu ma kuntum teknizun. Hadi bakalım. Şimdi yığıp durduğunuz belli ki altın levhalar üzerinde mi, gümüş levhalar üzerinde mi kızartılacaksa artık neyse, aha işte o övünüp durduğunuz, biriktirip durduğunuz şeyler başınıza bela oldu. İşte de hazineniz. Buyurun. Al da hazine. Ha da makinezdim. Biriktirdiğiniz hazine işte bu. Ve Ali İmran suresinde de öyle bir ayet var. Diyor ki orada, onu da söyleyeyim, sırası geldi. Enteresan. Ali İmran suresinin kaçıncı ayeti? 180. ayeti. Ve la yahsabennellezine yebhalun bima ataahumullah min fadlihi huwa khayran lahum. Yani Allah'ın kendilerine ihsan ettiği mal mülkü vermeyip bununla ilgili cimrilik yapan adamlar verilen bu malların onlar için hayır olduğunu zannetmesin. Bel aksine şerrun lahum. Onlar için şerdir. Seyutavvakun ma bakhilu bihi yevmel kıyame. Kıyamet sabahı o dünyada cimrilik edip durdukları şeyler yılan olup boyunlarına dolanacaktır diyor. İşte o gün biriktirdiğin, ne biriktirdiysen başına bela olacaktır öbür alemde diyor. Evet. İşte ben öteden beri vurgulamaya gayret ediyorum. Diyorum ki övündüğün şeyler dövündüğün şeyler olmaz. Evet. Adam akıllı, doğru dürüst bir duruş ve doğru dürüst bir talebin sahibi olmalıyız. İzâ câe emrunâ'nın fırtına, tufan boyutunu böyle yorumluyor. Peki bütün bunları böyle şöyle zihnimizde geçirdikten, böyle dolaştırdıktan sonra ve fâreten nuru ile nasıl bağlantısını kuracağız? Şimdi bu. Ben diyorum ki izâ câe emrunâ kısmı fırtınayla alakalı, tufanla alakalı, yağmurla alakalı, Kamer 11-12 ile alakalı bu. Tamam. Bu bitti. Şimdi ikinci bir cümle. Ve fare tutuştu, kaynadı. Far kaynamak demek. Kaynamak. Kaynadı. Hmm. Hani adam deriz ya, Türkçe'de de kullanıyoruz. Feveran etti. Feveran etti deriz tabii. Feveran etti. Kaynayıp adam, coştu. Adamın yüreğinin yanması demek yani. Hmm. Yani fokurdaması demek yani. Hmm. Ya, tutuşması demek. Fare kelimesine tutuşmak manası verenler de var. Evet. Kaynadı, tutuştu. Ne? Ettennuru, tennur. Tennur tandır manasına geliyor. Evet. Yani buradan hareketle merhum Elmalılı bu geminin böyle sıradan bir tekne, taka olmadığını ve günün teknolojilerinin de bizatihi kullanmış olduğu bir buharlı gemi olabildiğini söylüyor. Buhar kazanının kaynaması evet, manasında. Evet, kazanın kaynaması. Fare tennuru öyle yorumluyor. Öyle yorumluyor. Enteresan. Bana da çok cazip geliyor. Çünkü Kamer suresinde bu geminin malzemeleriyle alakalı elvah ve düsur kelimeleri kullanılıyor. Yani madeni levhalar ve madeni çivilerden söz ediyor. Dolayısıyla biz bu kıssayı konuşmaya başladığımız zaman hatırlayacaksınız Yusuf Bey. Ben demiştim ki yani insanlar Adem, Hazreti Adem'den sonra Hazreti Adem'le Hazreti Nuh'un arasında çok yakın bir zaman aralığı olduğunu söylüyorlar. Ben şahsen o kanaatte değilim. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'den sonra arada İdris'ten de söz ediyor ama çok az. Biz onu kıssaların konusu edemedik. Çünkü yok bilgi. Böyle yalan konuşmanın içini kendimiz dolduracak malzeme üretmenin bir alemi yok. Kur'an'ı anlatalım istedik. Hazreti Adem'den sonra Hazreti Nuh'un gelmesi bunların ikisinin birbirine yakın yaşadığı manasına gelmez. Çünkü biz dedik ki, Kur'an söyledi ki, peygamberler Kur'an'da kıssası anlatılanlardan ibaret değil. Evet, başka peygamberler de var. Öyleyse Hazreti Adem ile Hazreti Nuh'un arasında sanıldığı gibi çok kısa bir zamanın geçmiş olması gerekmiyor. Çok uzun zamanların geçmiş olması lazım. Daha çarpıcı sözlerim var. O peygamber, o kavmin peygamberleri yalanlamasından söz ediyor Allah-u Teala. Evet. Peygamberleri yalanlamaktan söz edince belli ki inkar ettikleri bir peygamberi gelenek var ve muhtemelen Hazreti Nuh'tan önce de bir sürü peygamber gelmiştir. Ve bu şunu da gösterir. İnsanlık aralık itibariyle kısa bir aralığı değil, uzun bir aralığı yaşamıştır. Ve o aralıklar arasında muhtemelen teknolojik anlamda bazı zirveler yakalanmıştır. Biz teknolojik zirveleri 21. 20. 21. asırla özdeşleştiriyoruz. Sınırlandırıyoruz. Öyle halbuki vefareten nurunun kaynayan bir buhar kazanı olabilme çok, ihtimali çok komplike bir teknolojiyi ifade edebilmesi Elmalı'dan aldığımız ilhamla mümkündür. Bunu akla uzak görmemek lazım. Evet, bu bir yorum. Ben Elmalı'nın o yorumunun ayet yani genel bakışımı doğrulayan bir yorum olduğunu düşünüyorum. Sadece yer ama, kazanının kaynaması anlamında, bir daha söyleyeyim, suyun kaynaması anlamında düşünmemeli. Evet. Fa'aretten nur ifadesini genelin kabul ettiği gibi suların fışkırması olarak algılıyorlar. Oysa ben diyorum ki o fışkırma işi ve feccernel erda uyunen diye Kamer suresi 12. ayette geçiyordu. Feccere kelimesi kullanılıyor bu iş için. Fare kelimesi kullanılmıyor. Genel öyle kabul ediyor. Varsın öyle kabul etsin ama bana göre o teknolojinin o dönem elde edilmiş olduğunu ve geminin de sıradan bir taka olmadığını düşünüyorum. Fare etten nurunun geminin özellikle bir teknoloji ürünü bir gemi olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben de antropolojiden çok etkilenmiş bir zihin yapısına sahip olsaydım, onu olaylara da böyle hep bilimsel izah getirme refleksinde bir zihinsel yapıya sahip olsaydım, öyle değilim efendim. O vefarete nuruyu mesela bir lav püskürmesi gibi yeryüzünden ondan sonra düşünüp yerin altındaki o gerçekten kızgın sıvıların yeryüzüne çıkması ve bunun sonucunda denizleri taşırıp tufana bile vesile olabilecek bir kafamda senaryo belirirdi. Hani biliyorsunuz tsunami gibi. Tsunami gibi. Ondan böyle bir şey canlanıyor mesela hayalen benim zihnimde. Evet. Sanki yerin altındaki o kazanlar büyük bir şeyle lav püskürmesiyle volkanik patlamayla taşıyor ve o da sulara yansıyor. Sularda biliyorsunuz tsunamilere yol açıyor. Filan bu da biraz senaryo. İkisini beraber buluşturuyor. Bu iki görüşü. Evet. Suyun kaynaması ve geminin tutuşması fikirlerini ikisini topluyor. Ben böyle düşünüyorum. Evet, gerisine de saygı duyduğumu ifade ediyorum. Allah'u alem bir sevap. Evet, aynen. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bir ara veriyoruz. Peki. Aradan sonra devam ediyoruz. Buyurun.